คืนนี้เราเริ่มต้นไฟติ้งกันที่สายของคุณเอนะฮะคุณเอจะขึ้นมาบนเวทีก่อนเลยนะครับเราก็จะมาเล่าเรื่องนี้ให้เราได้ฟังกันประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดตากเมื่อ2ปีที่ผ่านมาครับที่บอกว่าเป็นของฝากก่อนปีใหม่สวัสดีครับเอ สวัสดีครับ ครับเอฮะเดี๋ยวช็อปไฟติ้งคืนนี้พร้อมไหมครับ พร้อมครับ พร้อมนะขอให้โชคดีนะครับผมมีบัตรทานอาหารมอบให้หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้แล้วแต่เลยนะฮะถ้าผมถามก่อนตอนนี้คุณเออยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดครับ อยู่ต่างจังหวัดครับ จังหวัดอะไรครับ ขอไม่บอกละกัน เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะเล่าใช่ไหม จังหวัดที่ผมอยู่ไม่เกี่ยวครับ ไม่เกี่ยวนะเพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่จังหวัดตาก ใช่ครับ ที่บ้านหลังหนึ่งคำว่าบ้านหลังหนึ่งหลังนี้เป็นบ้านใครอะครับ เป็นบ้านของยายผมครับ อ๋อเป็นบ้านคุณยายนะถ้างั้นย้อนไปเมื่อ2ปีฮะที่บอกว่าเป็นของฝากก่อนปีใหม่เหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรครับเอ มันเริ่มจากก่อนที่จะปีใหม่ใช่ไหมครับคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะกลับภูมิลำเนากัน ครับ ผมก็กลับภูมิลำเนาไปทีนี้คือผมเป็นคนกรุงเทพเรียนกรุงเทพเลยแต่ยายผมเป็นคนที่นั่นก็เลยกลับไป ครับ ผมก็ก่อนที่จะกลับไปเนี่ยผมมาเรียนมหาลัยอยู่มหาลัยหนึ่งครับก็คุยกับผู้หญิงคนนึงอยู ่ ก็ค่อนข้างที่จะหน้าตาดีครับทีนี้เนี่ยผมก็มารู้ทีหลังว่าเขาก็เป็นคนที่คนนึงในจังหวัดตากเหมือนกันอยู่ที่อำเภอเดียวกัน ครับ ครับทีนี้พอผมกลับไปภูมิลำเนาเนี่ยผมรู้ว่าคนที่ผมคุยอยู่เนี่ยเขาก็อยู่ที่นี่เหมือนกันก็เลยบอกเขาว่าพาไปเที่ยวหน่อยเขาก็พาไปเที่ยวครับพาไปกินร้านกาแฟร้านคาเฟ่นู่นคาเฟ่เนี่ยตามทั่วไปครับเสร็จปุ๊บกูเลยบอกว่าอ่ะงั้นมากินสังสรรค์ที่บ้านผมสิเพราะว่าบ้านผมบ้านยายกำลังจัดงานพอดีงานปีใหม่พอดีเขาก็มาครับก็มานั่งกินก็เป็นอาหารพื้นบ้านธรรมดากินทั่วไปปิ้งย่างอะไรกันอย่างนี้ครับระหว่างที่กินนะครับผมก็คุยกับแม่ก็อะไรคนนี้ยังไงอะไรเงี้ยตามภาษาแม่เนาะ คร ับ แม่ก็บอกว่าคุยเห็นผมได้ยินเขาคุยกับพี่สาวพูดว่าทำไมผู้หญิงคนนี้หน้ามันผ่องจังทางที่มันช่วงกลางคืนนะครับ ครับ ครับผมก็ไม่ได้ก็เขาสวยอ่ะก็ไม่ได้อะไรพอมันดึกครับทีนี้เขาเนี่ยเอามอเตอร์ไซค์ มาร ับผมที่บ้าน คร ับ พอมันดึกเนี่ยเขาจะกลับผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมไปส่งเป็นผู้ชายไงเพราะว่าเขาอยู่ไกลต่างจังหวัดเนี่ยสองสามทุ่มมันก็ดึกมากมันเปี่ยวแล้วทีนี้ผมบอกผมไปส่งแม่ผมก็เห็นด้วยเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวแม่ผมเลยว่าเอางี้เดี๋ยวให้น้าขับรถตามไป ค ือผู้หญิงเนี่ยนั่งซ้อนท้ายผมเอารถเขาไปส่งที่บ้านแล้วเดี๋ยวผมนั่งรถยนต์กลับมาคือไปส่งไปกลับเนี่ยทางมันก็เปี่ยวก็ไม่มีอะไรกลับมาถึงบ้านไม่มีอะไรครับถึงบ้านอยู่สักประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มครับคนหนึ่งก็ยายผมก็เข้านอนเพราะคนแก่แล้วคนหนึ่งก็ยังพูดนั่งเล่งอยู่หน้าบ้านแม่ผมก็ไปล้างจานหลังบ้านเป็นบ้านไม้นะครับทีนี้เนี่ยมันเริ่มเหตุการณ์ตรงที่ว่ายายผมเนี่ยอยู่ดีแกออกมาจากมุ้งนะครับออกมาหลับตาเดินแล้วก็เดินสะบัดขาสะบัดปลายเท้ากับแบบแตะๆเงี้ยครับวนลงไปที่ไม้ผมก็ว่าเอ๊ะทำไมยายเดินแบบนี้แล้วหลับตาเดินได้ไงวะแล้วเดินตรงมาหาผม ครับ แล้วบอกผมว่าหิวหิวซึ่งผมกับยายเป็นคนที่เล่นกันเหมือนเพื่อนเลยเอาง่าย ๆ ผมกัดหัวยายอะไรเงี้ยคือเรื่องธรรมดาพอยายพูดกูมึงผมก็อะไรยายกินอะไรอ่ะเพิ่งกินไปไม่ใช่หรอทางนี้เพิ่งกินไปผมก็เลยบอกว่าไปแต่ผมว่าเอะใจที่ว่าทำไมยายกูหลับตาเดินวะตัวนะครับตอนนั้นคิดอย่างนั้น ครับ เสร็จปุ๊บผมก็เลยเดินไปกำลังเดินไปที่ตรงที่ที่เป็นตู้กับข้าวเก็บไว้ยังเหลืออยู่อะไรเงี้ยครับยายผมก็เดินสะบัดแล้วก็เดินรอบๆตรงนั้นนะครับผมก็เลยเรียกแม่เฮ้ยแม่มาดูยายหน่อยยายเป็นอะไรไม่รู้ว่ะ เดี๋ยวให้พี่ป๋องถามหน่อยสิ่งที่เห็นเนี่ยคุณยายไม่เคยทำแบบนี้มาก่อน มันผิดสังเกตที่ว่าหลับตาเดินกับท่าเดินไม่ใช่ท่าของยายครับมันไม่ใช่ท่าของยายเลยถ้าเกิดเป็นลูกเป็นหลานใกล้ๆเองผมก็รู้ครับถ้าเป็นลูกเป็นหลานนะครับทีนี้แม่ผมก็เลยเดินมา แม่ผมสีหน้าเครียดมากไม่รู้ทำไมแล้วแม่ผมก็จับมือยายบอกว่าอ่ะไหนจะเอาอะไรยายก็เปิดเขาเรียกว่าลังข้าวมันมีสองลังลังเก็บข้าวสารอะไรเงี้ยครับก็งงว่าหิวข้าวทำไมเปิดข้าวสารวะผมก็คิดผมคิดแน่ใจว่ายายชอบซ่อนตังค์คงจะเอาตังค์มาให้หลานแบ่งกันปีใหม่ไม่ได้คิดอะไรพอเปิดกับข้าวสองถังเปิดข้าวสารสองถังปุ๊บเนี่ยยายพูดมาคำหนึ่งว่าอันนี้ข้าวมึง อ ันนี้ข้าวกูอย่ามายุ่งเท่านั้นแหละครับแม่ผมตกใจแล้วแม่ก็พูดว่าโอเคกูรู้ละมึงมานี ่ มึงมานี่คือพูดกับยายแม่ผมกับยายแล้วจุงมือยายไปที่หน้าบ้านยายผมก็พูดว่ามึงจะพากูไปไหนกูหิวกูหิวแม่ผมกับยายผมนั่งหน้าบ้านตรงระเบียงบ้านครับหน้าบ้านเลยนั่งแล้วก็จับแล้วบอกว่า มึงเป็นใครผมก็ตกใจแต่พักแม่พูดมาว่ากูเนี่ยรู้สึกแปลกๆตั้งนานละตั้งแต่ลูกกูเข้าบ้านเหมือนมีคนมาบีบพ่อมือกูบอกว่า มีอะไรเข้าบ้านคือแม่ผมเนี่ยเป็นคนที่มีเซนส์อย่างหนึ่งเวลาอะไรไม่ดีเข้ามาในบ้านเนี่ยเหมือนจะมีคนมาเตือนตลอดใช่แล้วตั้งแต่ผมเข้าบ้านเขาบอกว่าแม่เหมือนกลางหลังจากแล้วปวดข้อมือมากเหมือนมีคนมาเตือนว่ามีอะไรเข้ามาในบ้านแล้วยายผมก็ยังไม่ลืมตานะครับก็ลืมก็ยังหลับตาแล้วก็พูดอะไรเงี้ยครับแล้วแกก็พูดว่ามึงอย่ามายุ่งกูหิวกูจะกินของกูแต่กูจะกินอะไรเงี้ยครับแม่กูถามมึงเป็นใครมันก็เขาก็ตอบมาว่ายายผมนะครับก็ตอบว่ากูก็เป็นแม่มึงไงก็ตอบได้ปกติครับแต่พอแม่ผมบอกว่าถ้ามึงเป็นแม่กูหลานมึงคนนี้ชื่ออะไรเพราะว่าตอนนั้นหลานผมอยู่เยอะมากเลยไม่ตอบครับ ครับ ก็หลานกูไงก็หลานกูไง ครับ ตอบถูกคนเดียวคือหลานผู้ชายคนหนึ่งแต่พอชี้มาที่ผมปุ๊บผมพูดที่ผมได ้ คนเดียว ครับ แม่ผมก็เลยบอกว่ามึงอย่านะกูรู้นะอย่าให้กูเล่นของกูบ้างนะแม่ผมรู้อย่างนี ้ เขาก็ยิ้มไปหลับตานะครับหลับตาทีนี้แม่ผมก็บอกว่ามึงมาทางไหนมึงกลับไปทางนั้น อ ย่าไปยุ่งคนในบ้านของกู ครับ เสร็จปุ๊บมันพูดมาคำเดียวทั้งผมแน่ใจทั้งในบ้านแน่ใจว่าไม่ใช่ยาย ครับ กูไม่ไปพูดมาคำเนี้ยกูไม่ไปแม่บอกว่างั้นถ้าเกิดมึงไม่ไปกูต้องทำยังไงมึงถึงจะไป ครับ ก็เป็นคนเหนือครับพูดมาแค่ว่ายายผมตอบกลับมานะว่าถ้ากูไปต้องเอาจิตเอาใจใครไปด้วยคนหนึ่งเหมือนจะเอาคนไปด้วยอ ี กคนหนึ่งไปกับเขาเท่านั้นแหละครับแม่ผมโกรธมากก็เลยโทรหาน้าน้ากลับไปก่อนแล้วครับโทรหาน้าบอกว่าบอกชื่อครับเรียกชื่อน้าอย่างเงี้ยมึงเอาอันนี้มาเลยเนี่ยมึงเอายันพ่อปู่เสือมาเลยเอาของมาเลยที่บ้านนั่งมาเลยก็เอามาครับก็รอแป๊บหนึ่งก็มาเสร็จปุ๊บเอามาก็ไม่กลัวไม่เลยเลยสักพักผมรู้สึกได้ว่าเฮ้ยผมใส่พระดิผมใส่หลวงปู่ทวดกับหลวงพ่อโตบาลังคอยคล้องครับ ครับ คล้องคอ เป็นไง ยายผมยังหลับตาอยู่นะครับแต่เขาเรียกว่าเฉียงหน้าขึ้นมา45องศาหาผมทางซ้ายและยิ้มมุมปากเล็กๆให้ผมตอนผมห้อยพระลงไปคร ับ คือไม่ไปไหนเลย ครับ ครับเสร็จปุ๊บผมก็แบบแม่ผมบอกว่ามึงยาวออกกูว่ามันมากับมึงนี่แหละ ครับ ผมก็บอกผมก็เลยเอาเข้าใส่คอผมเสร็จปุ๊บ ครับ ก็เลยไปเรียกยายคนหนึ่งมาที่เป็นร่างทรงอีกคนหน ึ่ งซึ่งเป็นญาติกันเนี่ยครับคือร่างทรงยายคนนี้ผมต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เหมือนร่างทรงสมัยเนี่ยครับคือเป็นร่างทรงที่ไม่ได้หาเงินไม่ได้ต้องการที่จะเอาปัจจัยอะไรแต่เป็นร่างทรงเพื่อที่จะช่วยเหลือคนในบ้านเท่านั้นกับคนในครอบครัวที่รู้จักช่วยเตือนเหตุร้ายอะไรอย่างเงี้ยครับพอเรียกยายแกมาครับยายแกก็เข้าส่งแล้วก็บอกว่า ครับ มึงไปเตรียมน้ำมาไปเตรียมอันนี้มาไปเตรียมนี่มา ครับ ยกเก้าอี้ตัวนี้ไปไว้นอกบ้านหันหน้าไปทางทิศสามแพ่ง แล้วคือเขาไม่ผมเข้าไปยุ่ง ครับ เหมือนเขารู้อะครับว่ามากับผ ม ทีนี้เขาก็ราดน้ำใส่ยายราดน้ำคือทำพิธีของเขาครับประมาณ3รอบไม่ออกสามรอบเลยนะครับ ครับ สุดท้ายแกยายผมมาพูดมาคำหนึ่งว่าพอแล้วกูกลัวแล้วกูกลัวแล้วกูกลัวยายคนนี้แล้วคือยายคนนี้เนี่ยแกมีเป็นร่างทรงของพ่อปู่ปู่เสือของที่นั่นที่เป็นเจ้าที่เป็นพ่อปู่ลับๆที่คนเขานับถือชาวบ้านนับถือกันครับทีเนี้ยพอสักพักเนี่ยก็ออกครับออกแต่ยายผมไม่รู้เรื่องเลยลืมตาครับพอออกปุ๊บลืมตาแล้วบอกว่าเฮ้ยทำไมกูปวดขาจังอะไรเงี้ยครับปวดขาจังผมก็บอกว่าคนที่บ้านบอกไม่มีอะไรหรอกปวดขาใช่ไหมเดี๋ยวพาไปโรงพยาบาลเพราะว่าตลอดเวลาแกเตะขาแบบสะบัดขาไม่หยุดนะครับที่ผมบอกกันตั้งแต่แรกไม่หยุดเลยเป็นชั่วโมงเริ่มตั้งแต่สี่ทุ่ ม จบตอนตีสองครับ สี่ทุ่มตีสอง ใช่ไม่มีใครนอนเลยแล้วอยู่เหตุการณ์อย่างนั้นครับ ครับ แล้วก็ก่อนที่แกจะออกผมถึงบอกว่าที่บ้านผมเนี่ยจะมีสารเจ้าที่อ่ะครับผมก็บอกว่าแม่ผมมาถามเขาว่า คร ับ มึงเข้ามาได้ไงทำไมสารเจ้าที่เขาให้มึงเข้ามาได้ไง ครับ ยายผมก็พูดตอบมาว่าไอ้คนที่มันเข้ายายผมก็ตอบมาว่าท่านใจดีจะตายท่านไม่ทำอะไรกูหรอกใช่เขาพูดอย่างนี้ครับ ครับ อาจจะกลับมาตอนที่มันออกไปแล้วพอมันออกไปเสร็จเนี่ยยายผมก็ปวดขาพ่อกับน้าผมก็จะพาขึ้นรถไปโรงพยาบาล ระ หว่างเดินลงจากบ้านนะครับยายแกหันไปทางขวาที่เป็นศาลเจ้าที ่ แกก็พูดว่าคนนั้นใครอ่ะใส่ชุดสีขาวมายืนอยู่หน้าศาลทำอะไรท่านนั้นแหละครับ ครับ พ่อผมกับน้าผมอ่ะรีบพาขึ้นรถเลยเพราะว่านั่นคือเจ้าที ่เอา ช ุ ดขาวมาดี อ๋อชุดขาวที่อยู่ตรงนั้นน่ะคือเจ้าที ่ครับแต่ทุกคนไม่มีใครเห็น มี คนรวมอยู่หน้าบ้าน มีแค่ยายเห็นคนเดียว ยายเห็นคนเดียวครับระหว่างที่น้าผมก ับ พ่อผมพาไปโรงพยาบาลยายคนนั้นก็มาขึ้นมาที่บ้านแล้วก็มาคุยกับพวกผ ม ถามผมว่าผู้หญิงแกไม่รู้เรื่องนี้นะครับ แต่ แกจะบอกผมว่าผู้หญิงที่ไปด้วยวันเนี้ยกินช้อนเดียวกันกี่ครั้ง ครับ ครับผมก็ตกใจผมก็ตอบว่าประมาณครั้งสองครั้งได้ครับ ที่น้ำลายโดนช้อนเหมือนกัน คร ับทีนี้ยายก็บอกว่าต่อไปนี้อยากกินช้อนเดียวกันเวลาเจอหน้าให้แค่คุยกันเฉย ๆ หนีออกมาได้ให้หนีออกมาผมก็ถามว่าทำไมอ่ะก็ผมชอบคนนี้ยังคุยกันอยู่อ่ะทำไมถึงต้องมาขีดกันอะไรอย่างเง ี้ ยบอกว่าทางที่มึงไปนั่นนะมันเป็นทางที่เขาไม่ผ่านกันผู้หญิงคนนี ้ เป็นปอบแต่ปอบในที่เนี้ยเขาไม่รู ้ เข้าใจไหมว่าเขาบอกผมว่าเข้าใจไหมว่าพอมันผ่านเน ี่ ยมันชอบใครมันก็ไปอยู่กับเขาไอ้คนนั้นมันก็ไม่รู้หรอกทีเนี้ยพอมึงคุยกับผู้หญิงคนเนี้ยไอ้ปอบที่อยู่ในผู้หญิงคนเนี้ยมันชอบมึงมันอาจจะเอามึงเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าผมกินช้อนด้วยกันครบ7ครั้งเมื่อไหร ่ ผมจะหลงผู้หญิงคนเนี้ยแบบไปไหนไม่ได้เลย ครับ หลงผู้หญิงคนนี้ไปไหนไม่ได้เลย โอ้โห ใช่ครับอันนี้คือเรื่องที่ผมเจอที่บ้าน เดี๋ยวนะผมกำลังตกใจและอึ้งนิดนึงคุณผู้ฟังเหตุการณ์นี้ถ้าดูจากข้อมูลเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่ผ่านมาคือถ้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อเป็น10ปีนะผมยังเข้าใจว่าในยุคนั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยมันอาจจะยังมีอยู่แต่ว่าในยุคนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยเพิ่งผ่านมา2ปีเองนะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันยังมีอยู่เหรอเอ มีครับคือเอาง่ายๆเอางี้ก่อนพี ่ครับ เริ่มแรกนะผมเป็นคนไม่ห้อยพระเลยผมไม่ห้อยเลยนะ ครับ แต่อันนี้คืออีกเรื่องนึงนะแต่ย้อนมาก่อนย้อนก่อนเจอเรื่องเนี้ยผมมาเคยฝันว่ามีเป็ดมันตีผมในฝันแล้วผมวิ่งเข้าโวสดหนึ่งแล้วมีคนมาช่วยบอกว่ามันทำอะไรมึงไม่ได้หรอกมีคนช่วยมึงอยู ่ แล้วผมก็ไปเล่าเรื่องเนี้ย เป็นในวงเล่าที่กินกับลูกพี่คนนึงที่เขามีเซนผมพอผมรู้ว่ามีเซนอ่ะผมก็บอกเขาว่าผมฝันอย่างเงี้ยแกก็ตอบกลับมาว่ากูรอมึงทักมาหลายปีแล้วรู้ไห ม แล้วเขาก็เล่าเรื่องผมมาให้ฟังว่ามึงจะต้องเจออย่างนี้เจออย่างนี้ตั้งแต่นั้นมาผมใส่พาร์ทเลยครับ เออพี่ปองถามหน่อยสิแล้วผู้หญิงคนนั้นที่น้องบอกว่าน้องชอบเขาอะนะครับเขาจะรู้ตัวไหมว่าโทษนะมีปอบสิงเขาอยู่อะ ไม่รู้ครับ คือตัวน้องก็ไม่รู้เลยแล้วปอบที่ว่าอันเนี้ยมันมาจากไหนอะครับ เขาบอกว่าเหมือนที่แบบว่าตามทางน่ะไม่มีใครไปเพราะว่าของมันเยอะของอะครับของคุณสายอะไรพวกนั้นมันเยอะแล้วพอใครผ่านแล้วใครมันชอบใครมันก็ไปอยู่คนนั้นนะครับ แสดงว่ามันไม่ได้มาสิงเอโดยตรงแต่มันสิงด้วยการผ่าร่างผู้หญิงคนนี ้ใช่ครับคือผมว่าที่เขามาสิงผมไม่ได้เพราะว่ารุ่นพี่ที่เขาทักผมว่ามีคนตามผมเขาแค่ถามว่ามีเจ้ากำเนิดตามผมเขาบอกผมว่ามึงอ่ะจะไม่โดนอะไรมาทำร้ายเลยนอกจากคนที่อยู่กับมึงคนเดียวเท่านั้นก็เหมือนเป็นอีกเหตุผลนึงว่ามันเลยสิ่งผมไม่ได้เขาเลยเขาที่ใหญ ่ครับเอพี่ป๋องอยากรู้จังเลยอ่ะสิ่งที่เหมือนคุ้มครองคุณแม่อยู่อ่ะเมื่อไหร่ที่คุณแม่มีความรู้สึกแปลกๆเหมือนกับมือจะโดนกระตุก ใช่ครับโดนบีบ โดนบีบโดนจับนะฮะที่เอบอกว่ามีคนมาคุ้มครองแม่เนี่ยเขาเป็นใครรู้ป่ะ เรื่องมันต่อยอดมาจากตอนที่พอยายคนนั้นเนี่ยเราเรื่องหมดเสร็จใช่ไหมครับคลายปมทั้งหมดเสร็จแม่ผมก็เลยให้ผูกข้อมือเพราะแม่ผมรู้ว่าผมมีคนตามผูกข้อมือผมเสร็จก็เลยผูกข้อมือแม่ก่อนแล้วผูกข้อมือผ ม จังหวะที่ผูกข้อมือแม่ครับ ครับ แม่ผมเหมือนมีอะไรเข้าค่อยๆฟังนะพี่แม่ผมเหมือนมีอะไรเข้า ครับ ทีนี้เนี่ยพอจังหวะที่ยายคนนั้นกำลังผูกข้อมือเขายังทรงยังอยู่นะครับทรงยังนั่งอยู่บอกว่าโอเคค่อยๆพูดนะเล่ามาว่าเป็นยังไงแม่ผมอ่ะพอผูกข้อมือแล้วมีอะไรเข้าร้องไห้ครับร้องไห้แล้วก็พูดว่ากูอยู่กับมันตั้งนานดูแลมันตั้งนานมันไม่ยอมรับกูสักทีผมมาตกใจแต่พี่ผมกับพ่อผมอ่ะไม่ตกใจผมก็งงทีนี้ยายคนนั้นก็บอกกับแม่ผมว่าเอางี้ออกไปก่อนเดี๋ยวคุยเจรจาให้เสร็จปุ๊บพอออกปุ๊บแม่ผมก็กลับมาแม่ผมก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าเคยมีคนมาทักว่ามีพ่อปู่ฤาษีอยากมาอยู่ด้วยอยากมาช่วยดูแลแต่แม่ผมอ่ะไม่ยอมรับขันสักทีเข้าใจไหมครับการรับพ่อปู่เนี่ยจะต้องรับขันถูกไหมครับ ครับ แต่ที่แกไม่รับเพราะว่าตอนนั้นที่คนมาทักเนี่ยแกท้องผมอยู ่ กลัวว่าถ้ารับมาแล้วท้องผมอยู่เนี่ยผมจะเป็นอะไรไปจะเกิดอะไรไม่จริง ครับ สุดท้ายแม่ผมก็รับมาครับแล้วแม่ผมก็รับแกก็เลยบอกว่าแกก็มีของแกที่แกบอกครับ แล้วก็สุดท้ายผมถามต่อนิดนึงหลังจากที่วิญญาณปอบที่เข้าสิงคุณยายเนี่ยนะมันไปละมันไปไหนอ่ะคือมันหายไปเลยไหมหรือว่า หายไปเลยครับ ไม่ไป เลย เขาเหรอ ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ยุ่งกับผู้หญิงคนนี้เท่าไหร่เลยคร ับ คือก็ห่างขาดการติดต่อกันไป ไม่ขาดครับเพราะว่าอยู่มหาลัยเดียวกันแต่ว่าก็คุยกันปกติแต่ไม่ได้กลับไปคุยแบบเมื่อก่อนแล้ว ไม่ได้คบกันไม่ได้สารสัมพันธ์ละ ใช่ครับ โอเคโหนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บอกเป็นของฝากก่อนปีใหม่นะฮะเฮ้ยตื่นเต้นสนุกแล้วผมฟังไปผมก็ขนลุกนะกับสิ่งที่อยู่ในร่างคุณยายนะผมยังเดาว่าต้องเป็นปอบแน่เลยแต่แค่สงสัยว่ามาจากไหนอ๋อมาจากน้องผู้หญิงคนนั้นแล้วเป็นปอบที่อยู่ตามริมถนนริมทางนี่แหละโอ้ผมก็เพิ่งรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันยังมีอยู่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่ว่าฟังครับซึ่งผมก็เฮ้ยแสดงว่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยตามต่างจังหวัดมันยังมีความเชื่อเหล่านี้อยู่เรื่องของปอบที่เข้าสู่สิงคนนะฮะก็แปลกดีเอาละเอนี่คือเรื่องแรกของเรานะ ครับ โอเคขอบคุณมากเอเรื่องของของฝากก่อนปีใหม่นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดี